قدم شان اب چھا رہا ہے، ہائے تڑپا کرم شان چھلا ہے، ٹکڑے ٹکڑے رخصت کا وقت آ گیا ہے، جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے، ہائے تڑپا کرم شان چلا ہے، اشک صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. سدا چ قلب ہے غم سدا اور چاپتا